Altijd van de muziek van Roxy Music. En jij misschien ook wel. En dan speciaal de muziek van Bryan Ferry. Je hoort hem hier aan het begin van de show met een hele lekkere, vind ik zelf. Slave to Love. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met lekkere muziek, dus ja, daarom ook zo'n mooi begin, hè. Bryan Ferry, kan niet missen. Maar we hebben nog veel meer moois in de aanbieding, dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. In de show, behalve mooie muziek, een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over Wakabi, of Wakibi, zo heet het eigenlijk. Wat doen ze? Nou ja, ze doen aan microkredieten. Wat zijn dat? En misschien kun jij ook helpen daar. Je hoort dat zo meteen in de show. Han van der Horst is ook van de partij in deze show. Hij gaat het over benepenheid hebben. Hoe dat zit, hoor je ook in de show. Zometeen dus. En het Maastad ziekenhuis. Ja, we zitten nog steeds in die coronacrisis. Stapt over op herbruikbare beschermingsjassen. Ja, bij de bestrijding van de ziekte. Gelukkig is het een beetje op zijn retour. Lijkt het. Als je zo de cijfers van het RIVM hoort. Maar we weten niks zeker. Dus we moeten altijd een beetje opletten. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van de late avond. this is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burn. Drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall. De late avond. Like the kind Als ik zeg dat dit Fleetwood Mac is, wat zeg jij dan? Oh, wist ik niet. Zou zomaar kunnen, want het is niet een van de bekendste nummers van Fleetwood Mac. As Long As You Follow, hier in de late avond. En Adele ervoor, bij een lokale omroep. Skyfall, 2012 alweer. Tja, komt uit die legendarische James Bond film. In de show gaan we het hebben over microkredieten. Wat is dat nu weer? We gaan het zo meteen bespreken hoor. Verander een leven met een kleine lening van 25 euro. Dat is ongeveer de slogan van Wakkerbie Nederland. En ze hebben ook een Wakkerbie Corona Noodfonds. Waar gaat dit over? Nou, we gaan erover praten met Amarens Schuurmans. Zij is van Wakkerbie. Welkom in de uitzending. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Mevrouw Schuurmans, wat is dat Wakkerbie? Wakkerbie is een stichting die microkredieten verleent aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. En dat doen we omdat in die landen mensen vaak geen toegang hebben tot krediet. En deze microkredieten zijn zonder enig winstoogmerk, wat de kosten en rente erg laag houdt voor de ondernemers in deze landen. En dat is heel erg welkom voor de meesten. Ja, wat gebeurt er met het geld dan? Wat doet de stichting? Iemand die op ons platform kijkt, kan zelf kiezen aan welk project hij geld wil uitlenen. Dat geld gaat één op één naar die ondernemer die dat microkrediet heeft aangevraagd. Vervolgens gaat hij dat geld gebruiken voor een investering. Dat kan van heel simpel zijn, een koe erbij, tot landbouwmiddelen, tot voorraad voor een winkel. Uiteindelijk gaat hij keurig netjes zijn krediet aflossen. Dat gebeurt in ruim 97% van de gevallen. En jij krijgt je geld weer terug en kan dat opnieuw weer uitlenen aan een ander project of een andere ondernemer die je mooi vindt. Ja, en waar wordt dat geld dan in geïnvesteerd? Is dat in Nederland, in Europa of in derde wereldlanden? In derde wereldlanden, echt ontwikkelingslanden. Dus ja. Over heel de wereld, van Azië tot Afrika tot Zuid-Amerika. En helpt het? Het helpt enorm. Microkredieten zijn vaak voor deze mensen de enige manier om onder het juk van woekeraars vandaan te komen. Om een stukje groei in hun bedrijf te realiseren. Dus steeds opnieuw laten microkredieten zien dat het niet alleen die betreffende ondernemer helpt, maar ook ongeveer gemiddeld bij een leningshoofd van 25 euro... tot 5 mensen in de omgeving. Zo'n dorp groeit, die ondernemer kan mensen in dienst gaan nemen. Dus je ziet een groei in die kleine economieën. Dus het is een hele belangrijke vorm om mensen zelfredzaamheid te geven. Nou ja, daar vind je alle informatie over op jullie website. Jullie hebben ook een speciale actie nu, in de tijd van coronacrisis. Doneer aan Wakibi Corona Noodfonds. Wat is dat voor een fonds? Het Wakibi Corona Noodfonds hebben we gestart omdat we zien dat derde wereldlanden op dit moment ook zwaar geraakt worden, een aantal door corona. Daar hebben we te maken met ondernemers die vandaag moeten werken om morgen te kunnen leven. En er is over het algemeen geen enkel vangnet, zeker niet voor deze mensen, vanuit een overheid. Nou, dan wil je één ding doen en dan wil je zorgen dat in ieder geval daar waar ze kredietaanvragen doen om hun bedrijfje of alles wat ze tot op heden hebben opgebouwd, om dat te kunnen laten staan en om dat te kunnen laten voortbestaan. Groei hoop je dan ook nog. Juist dan moeten we daar kredieten verschaffen. Alleen die worden steeds natuurlijk met een hoger, of dat zijn hoger risicokredieten. Vandaar dat we gezegd hebben, daar halen we uit eigen middelen een fonds en bestellen we daarvan. En zoeken we ook mensen die dat willen steunen om het te laten groeien, zodat we nog meer kredieten in die landen kunnen verschaffen. Ja, maar is het dan een soort gift van de investeerder, zou je kunnen zeggen? Of is het toch ook weer echt een lening? Het is echt weer een lening. Het is geen gift. Het is echt weer een lening. Dat laat mensen ook in hun waarde staan, vinden wij. En helpt om keuzes te maken en binnen je bedrijf. Eigenlijk net zoals wij dat doen op het moment dat we naar een bank toe gaan of een kredietverstrekker. Waarom zou ik eigenlijk meedoen aan Wakibi? Je doet mee aan Wakibi omdat het mensen een kans geeft die ze echt op geen enkele andere manier kunnen krijgen. En dat is namelijk toegang tot krediet. Er zijn landen waar je simpelweg geen krediet krijgt omdat je vrouw bent. Er zijn landen waar je simpelweg geen krediet krijgt omdat je geen idee hebt. En om een idee te krijgen moet je naar de andere kant van het land reizen. Dit is vaak de allerlaatste mogelijkheid om toegang te krijgen tot fondsen. En daarmee te zorgen dat ze uit een totale afhankelijkheid komen van situaties waar ze niet afhankelijk van willen zijn. En woekeraars is daar een voorbeeld van. Je kunt al met een heel klein bedrag meedoen, zag ik op de site. Klopt, vanaf €25 kun je meedoen. Dus het kleinste bedrag waarmee je een lening kunt verschaffen is €25. En die komt weer terug als het goed is. En dat is het geval in ruim 97% van de gevallen. En dan kun je hem weer opnieuw uitlenen. En zo groeit ook jouw sociale impact. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Wakibi? Ze vinden alle informatie over Wakibi op wakibi.nl. En daar vind je ook alle informatie over het coronanoodfonds en hoe je daaraan bij kunt dragen. Amarens Schuurmans van Wakibi, hartelijk dank. Graag gedaan. J'adore. Tu étais l'héritière du péché. chez Originelle. Reviens sur terre pour me redonner le goût du sel. Habite leur corps, tu as les plus belles croupes que j'ai posées sur un lit de cristal. Habite leur corps, nous allons être ce couple qui va oser se prendre avec des griffes de métal. Au nom de la rose, mon ami la femme, prête-moi ton corps pour écrire des choses à celle qui m'attend au ciel et que j'adore. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We hebben veel gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd. Je stem komt bij me binnen, ik versta je woord voor woord. Maar het is te lang geleden dat ik jou echt heb gehoord. Het vuur dat zat te laaien is nou een vlam die waakt. Ik zou niet eens meer weten waarmee je mij nog raakt. Ik ken jou als geen ander, je bent aan mij gewend. Ik mis je zo, terwijl je hier nog bent. Werd de tijd maar teruggedraaid, kon ik maar opnieuw met jou beginnen. Mocht ik het maar één keer samen met jou. Het is lauw geworden, je hart is afgekoeld. De tranen in je ogen zijn niet meer voor mij bedoeld. De rozen op de tafel, ze bloeden langzaam dood. En ik vergeef jou op de automatische piloot. Ik kan jou niet meer voelen en jij drinkt niet meer door. We zijn er nog, maar gaan er niet meer voor. Ver de tijd maar teruggedraaid, kon ik maar opnieuw met jou beginnen. Mocht ik het maar één keer samen met jou mijn leven binnen.

let her down easy. Her heart is on a dime. Let her down easy, and she'll grow up in time. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, is het mogelijk om in een rubriek als deze corona buiten de deur te houden? Als zich een wezenlijk onderwerp voordoet, zelfs in het licht van het noodlot dat ons treft, dan zeker. Het is alweer een jaar of 40 geleden dat ik geschiedenisles gaf op een middelbare school. Toen werd me al snel het volgende duidelijk. Leerlingen zijn tot ongeveer hun 15e geïnteresseerd in geweld en seks. En daarna in seks en geweld. Deze zeer wezenlijke drijfveer in de mens overstijgt alles. Wel nu, de afgelopen week hebben zich in onze streek twee gevallen voorgedaan waar seks, gender en benepenheid elkaar ontmoeten. Dat leidde tot veel gedoe en persoonlijke ellende die, als je er goed over nadenkt, volstrekt overbodig was. Het Rotterdamse Techniekcollege heeft een zaak verloren tegen een transvrouw die onder haar rokken dus nog mannelijke geslachtskenmerken verborg, omdat ze niet langer naar het damestoilet mocht. Twee vrouwelijke leerlingen hadden namelijk ook geestelijk hoge nood ervaren toen ze deze transgendervrouw daar aantroffen. Het gaf ze een ongemakkelijk en onveilig gevoel. Het Techniekcollege ontzegde de transgendervrouw daarop de toegang tot alle damestoiletten. Ook liet het één toilet vrij verklaren voor mannen en vrouwen, net als bij u thuis dus. Dat heet tegenwoordig een transgender toilet. Nu heeft het Techniekcollege terecht op zijn donder gekregen van het College voor de Rechten van de Mens, want deze zogenaamde oplossing is discriminatie. Ik begrijp die twee benepen tutjes trouwens niet. Dacht je nu werkelijk dat iemand zich om laat bouwen en het totale leven op de schop gooit, alleen maar om op het toilet meisjes te kunnen lastigvallen? Ik wil voornoemde tutjes graag waarschuwen. 1 op de 5 Nederlanders is homoseksueel. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Zo'n transgender kom je niet zo gauw tegen als je voor de spiegel je make-up fatsoeneert. De kans is veel groter dat naast je een vrouw met donkere stem vraagt: heb jij al een vriend? En ben je wel gelukkig met hem? Denk daar maar eens over na. In de Hoekse Waard heerst veel rep en roer over een Instagram-pagina waarop meisjes van dat eiland naakt of in pikante poses te zien zijn. Ze worden daarop verzameld door een of andere ziekelijk figuur, een vrouwenhater, een impotente sukkel die op deze manier zijn mannelijke superioriteit wil bewijzen. Het kunnen natuurlijk ook kwaadaardige krengetjes zijn die wraak willen nemen op seksgenoten die beter voor de dag komen dan zij zelf. Ook dat is een mogelijkheid. En het lukt. Het lukt. En waarom lukt het? Het lukt omdat die meisjes beschaamd zijn. Omdat hun benepen omgeving ze aankijkt op het feit dat ze zich ooit lieten verleiden om zich voor een webcam uit te kleden. Die meisjes laten zich dat zelf aanleunen. Ze worden niet alleen voor slet uitgemaakt, ze voelen zich ook slet. Volkomen ten onrechte. Maar het is dezelfde benepenheid waarvan die transgender op het Techniekcollege in Rotterdam het slachtoffer werd. Zij toonde zich strijdbaar. Zij ging er dwars tegen in. Zij nam maatregelen. Zij liet zich niet piepelen door dat tuig. Er is niets, absoluut niets, waar die meisjes op de Instagram-pagina zich voor hoeven schamen. Schamen moeten zich de schamperijs, de giechelaars, de nawijzers, de zedelijkheidsapostelen, die zo'n meisje het leven onmogelijk maken. In het evangelie bestaat een term voor zulke personen. Wit gepleisterde graven, van binnen vol rotting en bederf. Ik weet wel, daar hebben die meisjes weinig aan. Instagram zou zo'n pagina er gewoon af moeten gooien. Maar ja, zegt de politie, dat kan zomaar niet. Zijn de afgebeelde personen beneden de 18, dan is het pedofilie. Maar anders, tja, daar is toch heel moeilijk tegen op te treden. Ik zou het wel weten. Wie tegen mijn zin een foto van mij publiceert die ik zelf gemaakt heb, krijgt gewoon een vette rekening. Dat doen beroepsfotografen ook als hun werk gestolen wordt door makers van websites. 2000 euro of zo. Beetje duur? Ja, dan hadden ze eerst maar moeten vragen hoeveel het kost. Meiden, laat je niet veroordelen. Vecht terug. Nogmaals, ik weet dat je er weinig aan hebt als iemand dat op de radio zegt, want het gaat in tegen de tsunami van benepenheid en hypocrisie in onze samenleving. Maar ik zeg het toch, wees trots op jezelf en denk aan het motto op de hoge Engelse onderscheiding de Orde van de Kousenband: honi soi qui mal y pense. Schande over wie er kwaad van denkt. Laat ze allemaal uit lepblazers krijgen. Dat er ooit een man was die een luchtkasteel wou bouwen in een land waar het verboden was te dromen en toch voorbij de wolken is gevlogen. En omdat er ooit een vrouw was die de wereld om zich heen zag in een tijd van oorlog en van waanzin en haar ogen niet kon sluiten voor geweld en onderdrukking. Daarom zijn wij vrij, vrij om te bewegen, vrij om zelf te kiezen waarvoor wij willen leven, vrij om weg te gaan, vrij om hier te blijven, vrij om wat dan ook te zeggen of te schrijven door mensen zoals zij. Daarom zijn wij vrij. En omdat er ooit een tijd was waarin een kind door naam en kleur en ras zijn leven niet meer zeker was, en omdat er mensen waren die op gevaar van eigen leven toen niet hebben gezwegen, zijn wij vrij, vrij om te bewegen, vrij om zelf te kiezen waarvoor wij willen leven, vrij om weg te gaan, vrij om hier te blijven, vrij om wat dan ook te zeggen of te schrijven door mensen zoals zij. Daarom zijn wij vrij. Karel van Ossietzky, Jan Kampert, Victor Jara, Steve Biko, Anne Frank, Ken Saro-Wiwa, de soldaten op het strand van Juno, Gold en Utah, door mensen zoals zij. Daarom zijn wij vrij, vrij om te bewegen, vrij om zelf te kiezen waarvoor wij willen leven. Vrij om weg te gaan, vrij om hier te blijven, vrij om wat dan ook te zeggen of te schrijven, vrij om weg te dromen naar kastelen in de lucht, waar de vrijheid van de een niet de ander onderdrukt. Vrij om te geloven en vrij om te vertrouwen, dat je ooit op de ruïnes weer een nieuwe stad kunt bouwen. Mensen zoals zij. Daarom zijn wij vrij. Daarom zijn wij vrij. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. What news would you bring of voices in the sky? Nightingale hovering high, harmonize the wind. Darkness, your symphony, I can hear you sing of voices in the sky. Just what is happening to me? I lie awake with the sound of the sea calling to me. Old man passing by, tell me what you say. I am listening, voices in the sky. Children with a skipping rope, tell me what you sing. Playtime is nearly gone, the bell's about to ring. Voices in the sky. Just what is happening to me? I lie awake with the sound of the sea calling to me. Bluebird flying high, tell me what you see. To me, what news would you bring of voices in the sky? Voices in the sky. Prachtige muziek van de Moody Blues. Echte jaren 60 en 70 muziek. En ze had ook nog een eentje in 1980 of zo, 82. Lang geleden. Stef Bos hoorde je ervoor met Daarom zijn we vrij. Dat is zijn nieuwe single. Ja. Oh ja, en van de Moody Blues hoorde je natuurlijk Voices in the Sky. In een ogenblik gaan we praten over het Maastart ziekenhuis. Die stapt over op een herbruikbare beschermingsjassen. En dat natuurlijk in het kader van de coronacrisis. Hoe ze dat doen, dat hoor je zo meteen na Rio Speedwagon en Can't Fight This Feeling. Keeping you in sight. You're a candle in the In deze tijd van corona zijn er allerlei initiatieven. Zo heeft het Maastad ziekenhuis herbruikbare beschermingsjassen gevonden. Hoe dat in zijn werk is gegaan, dat ga ik vragen aan Peter Langebach. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastad ziekenhuis. Meneer Langebach, welkom. Ja, dank u wel. Ja, herbruikbare beschermingsjassen, die hebben jullie ergens gevonden. Maar dat was een toevalstreffer of is dat een planning geweest? Nou, we zijn nu 7 weken onderweg in het Maastad ziekenhuis. Sinds 1 maart te horen kregen dat wij een patiënt met corona op de intensive care hadden liggen. Mm-hmm. In die 7 weken is het voortdurend echt lastig geweest om voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen te krijgen. Dat ging over mondkapjes heel veel in het nieuws. Dat ging over brillen, over handschoenen en ook over schorten. Ja. Het was zelfs zo erg 2 weekenden geleden dat de schorten bij ons bijna op waren en bij Aafje, het zorghotel hier tegenover het Maastad ziekenhuis, daar hadden ze helemaal geen schorten meer, waardoor er geen patiënten meer konden worden opgenomen. Mm-hmm. Dus de schorten werden op een gegeven moment misschien wel het meest schaarse voorbeeld van persoonlijke beschermingsmiddelen. En dus zijn we gaan zoeken naar alternatieven. Dat doen we natuurlijk ook voor de maskers. En toen vonden we in onze regio, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, dat we in onze eigen regio een partij hebben gevonden, Sarah uit Brielen. Die zeiden dat ze een voorstel konden doen om herbruikbare schorten te maken. Ja. Dat concept hebben we eerst natuurlijk aan onze microbiologen voorgelegd. Die hebben dat volgens de RIVM-richtlijnen getest. En toen bleek dat te werken. Ja, ja. En ik heb gisteren de eerste versie van zo'n schort in ontvangst genomen. Dat is gewoon prachtig. En het is niet het enige voorbeeld. Ik zie zoveel mooie voorbeelden van creativiteit in deze tijd. Ja. Initiatieven bedacht door hardwerkende professionals, artsen, verpleegkundigen, maar vooral ook ondersteunende medewerkers. En dit is een heel mooi voorbeeld daarvan. Ja, want dit bedrijf is een kledingreparatiebedrijf. Dat is toch iets anders dan beschermingsschorten maken. Ja. Maar het zijn geen wegwerpschorten, dat is anders dan dat u had. Want die moest u weggooien en dan moest je weer nieuwe nemen. Maar dit is recyclebaar, om het zo maar te zeggen. Ja, zeker. Ja. We hadden tot deze week aan toe schorten die je 1 keer aandoet en dan weggooit. Mm-hmm. En dit zijn, we hebben er ongeveer 2500 besteld. Dit zijn schorten die inderdaad 100 keer gewassen kunnen worden. En die worden gewassen door Aafje Hulp Thuis, facilitair uit Barendrecht. Dus ook dat is een lokale partij, zouden we kunnen zeggen. Dus Barendrecht, Rotterdam-Zuid. Het is erg mooi en lokaal. Ja, vlakbij. En dat wordt ook gedaan. En dan kunnen ze 100 keer gebruikt worden, zegt u. Ja, ze kunnen 100 keer worden gewassen, dus we kunnen ze 100 keer gebruiken. Is het nou zo dat die kledingreparatie Brielen, dat concept waar zij hebben het eigenlijk ontwikkeld, kan dat ook voor andere ziekenhuizen gebruikt worden? Want dat is wel iets wat dan meer ziekenhuizen zouden kunnen gebruiken. of andere zorginstellingen? Ja, ik verwacht ook dat het gaat gebeuren, moet ik eerlijk bekennen. Mm-hmm. Overigens zijn nog niet alle schorten jassen bij ons geleverd. Dus ze leveren ongeveer 500 per week. Dus ze zijn nog 4 weken voor ons aan de slag. Ja. Met de huidige productietempo. En ik heb al een andere ziekenhuis waar de schorten ook schaars zijn aangeboden om daar ook op mee te liften. Overigens, de schorten zijn niet allemaal voor het Maastricht ziekenhuis. Ook Aafje, het zorghotel, locatie Maastricht ziekenhuis, krijgt 750 exemplaren van die jassen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat in deze tijd waarin we ontzettend goed samenwerken tussen de verschillende zorginstellingen, dat ook andere ziekenhuizen of misschien wel andere verpleegtehuizen of huisartsen gebruik gaan maken van deze optie. Ja, maar kan dat kledingreparatiebedrijf Brille dat dan aan? Want, nou, ik denk niet vandaag. Dan wordt de vraag wel heel groot. Maar wat ik al zei, er zijn zoveel creatieve oplossingen. Er zijn zoveel innovaties in deze tijd. Volgens mij gaan we daar ook wel iets op bedenken. Beschermende jassen zijn er in ieder geval op initiatief van de samenwerking tussen het Maastad Ziekenhuis en kledingreparatie Brille. Een mooi initiatief en we hopen dat het navolging verdient. Dat het dat ook krijgt. Ik dank u wel voor het gesprek. Peter Langerbach, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastad Ziekenhuis. Misschien staat er ook iets op de website over al dit soort zaken. Want ik zag een foto langskomen. Ja, dank u wel. Dat was hem voor vandaag. Deze aflevering van de Late Avond. Dank je wel, Herman, voor dit gesprek. De tijd is nog gegaan. Ik dank je voor je aanwezigheid, je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Dus dan wordt het ook weer heel gezellig. En hebben we natuurlijk ook weer interessante onderwerpen. Ik wens je nog een goede nacht als je gaat slapen. Welterusten, prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En als je even de tijd hebt, ga dan naar onze website, Facebookpagina of LinkedIn. Tja, daar vind je alle informatie over onze show.